Najlepiej być abstynentem, trzymam się tego trendu. Przynajmniej nie muszę po imprezie szukać zębów. Gin, bim, gin, tonik, gin, gin, bourbony. Pięść, noga, twarz, brzuch to wpierdolo do chrony. Znam laskę niby do rany przyłóż, a najebana ci rozwali kufel na ryju. To Teofilów światu wychodzi naprzeciw. Mamy weed, mamy picht, ale na wódę z mety. Ziom próbował się zaszyć, bo go alkohol zmieniał. I zamiast siedzieć w domu to śmigał po burdelach. Masz ostatni od szmiela, zamiast al, anon, anal, no to chlub za esperal. Akurat ojciec kolegi tak nienawidził wódy. Pochłaniał denaturat, spiryt płynę jak perfumy. Tak wychowują kluby, gdy świat należy do nas. Są tacy, gdy brak wody, wpierdolą dezodorant. U niektórych dziewczyn, po drugim głębszym odzywa się grzeczny sygnał, by się popieprzyć. Z byle lepszym, z byle pierwszym. Ale na imprezie zamiast od miasta do zażyganych leszczy wstyd. Przy tych najebanych mordach zagubionych rzeczy można by otworzyć lombard. Klucze, portfele, miliony komórek, dowody, paszporty, za to kieliszki, które i jeden głębszy, drugi głębszy. Za wszystkich, co lubią walić wódę z butelki. Trzeci głębszy, ej, co to dla nas? Czwarty głębszy, za zdrowie gospodarza. I piąty głębszy, szósty głębszy, za zdrowie pijanych, wiecznie chętnych dziewczyn. Siódmy głębszy, ma zombie za dream. Tylko proszę cię, nie dzwoń do mnie, jak zgubisz film. Abstynent. Kurwa, mogę być niedumny? Dla wody sprzedałem swój łańcuszek po komunii. Jeden litr, dwie głowy, dla życia od truska. Szkoda, że dziś matka szuka łańcuszka.